राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2059 18 मार्च 2003 सायं 3:30 बजे गीताम स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। इस युग में मानसिक पाप लगते हैं क्या है? इस वर्तमान युग में मानसिक पाप लगते हैं क्या? नहीं लगते। मैंने कहा ये तात्पर्य नहीं है मन से बने करो, यो नहीं है अस्तित्व। मानसिकता हो जाए तो डरो मत, पर करो मत, हो जाए तो मत डरो, करो मत। करोगा तो कर्ता में आ जाएगा, कर्ता में। पाप करने की नियत होती है जो कर्ता में आ जाएगा वो नहीं मिटेगा, और करते नहीं हो जाए तो वो कर्ते में नहीं आता, बस छूट गई है, छूट गारती है। करोगा तो करना में आ ही जाएगा, वो नहीं छूटेगा। आप अपनी नियत को साफ करो फिर काम ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अपने नियत पाप करने में ना आए, अपना विचार पाप करना नहीं। हम विचलित नहीं होते क्यों? इसमें बात है एक, आप ध्यान दो, आप में खुद में पाप है नहीं, पाप और पुण्य आप तक नहीं पहुंचते, मन बुद्धि तक रहते हैं। शरीर स्थो भी कौन थे न करो तीन लिपे थे शरीर स्थो भी निर्लेप पापों ने निर्लेप पाप स्वाभाविक सत्य है। अब मानते आप नहीं कह रहे संतान लिखा है कि खुद तो जानते नहीं तो नहीं मानते नहीं, खुद जो जानते नहीं हमारी बात मानते नहीं तो कैसे काम होगा? कहा तो कुछ जान लो, नहीं जान तो मान लो, मान दे आप नहीं मान दे हो तो क्या है, हमने मान लिया हमारे में ही नहीं, आप में नहीं है सच्ची बात है। तभी छूटते और आप में हो तो छूटते नहीं, क्या छूटेगा? कपड़े में रंग लगा दिया जाए तो कपड़े के साथ रहेगा, आप में होगा तो साथ रहेगा, साथ रहते ही नहीं। अंत में आप छोड़ोगे ये छूटेगा, ये पक्की बात है, तो छूटेगा ही जिनको छोड़ना है, ये नहीं छोड़ते उसे नहीं छोड़ना है, यही तो बात है। भगवान आपको छोड़ते नहीं, आप विमुख हो जाते हैं, सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि नाश ही तब ही विमुख हो, तो विमुख हो तो सब काम ठीक हो जाएगा। बहुत सीधी सीधी बात, एकदम सच्ची बात है। ये हमारे में है नहीं, आप नहीं, आप में है नहीं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार से मोह अंधक करने वाला मैं करता हूं ऐसा मान लेता है, आप करता नहीं हो। अहंकार विमूढ़ आत्मा अहंकार से मोह अंधक हो गया, करता मान लिया, आप मानो नहीं, मान लो इस बात, स्वीकार करो हमारे में नहीं है, आप में नहीं है बिल्कुल। शरीर हो भी गौते है न करो तो न लिखते थे, ऐसे न अहंकृतो भाव है बुद्धि जैसे अन्न लिखते थे, हाथ तो आप ऐसे मार लो जानते न मिलने में देते। दो बात है, ऐसे न अहंकृतो भाव, अहंकृत भाव नहीं, आप में अहंकृत भाव नहीं है। बात मैं बहुत कह सकता हूं पर मानना आपको पड़ेगा। पर धन की बात है कि या घर की भूख न जाए, घर की भूख तो जल जाए जो दिन हाथ आए। बहुत बढ़िया कहता हूं, बहुत बढ़िया बात कहता हूं, पर आप ध्यान कम देते हैं। मैं पण है नहीं, मैं पण क्या है कि संसार की इच्छा और परमात्मा की लालसा दोनों में लिए तब मैं हुआ। एक तो छूट जाती है, एक पूरी हो जाती है, सीधी बात। एक नहीं कितनी सुगम बात है, कितनी सुगम बात है। अपन में है नहीं, मैं पढ़ना ही अपने में, मैं पढ़ना दो आधार, दो संसार की वासना और परमात्मा की इच्छा लालसा, ये दोनों वजह मैं होता तो परमात्मा की प्राप्त पूरी हो गई, संसार की बात छूट गई। जय राम जी, सीधी बात है एकदम। अंत तो ही तजेंगे पामर तुम तेरे भी थे, तेरे को छोड़ेंगे तुम अभी क्यों छोड़ता। ऐसी बात है एकदम पक्की बात है। कल आप सुन रहे थे ये कहते भी एक सुनाओ, एक सुना ना। दो बात है, जड़ और चेतन। जड़ तो अपना साथ है नहीं, चेतन अपना आश्रम है। छूटेगा सब स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजे पिता माँ स्त्री सब छूटे, जो छूटेगा ही उसको छोड़ने में क्या दे। ये तो छूटेगा छूटेगा छूटेगा, नहीं तो बताओ इसको पहले आपके जन्म में माँ बताओ, बाप बताओ, भाई बताओ, कुटुंब बताओ, घर बताओ, छूट गया याद नहीं रहेगा। अब याद नहीं रहेगा छूटेगा उसको छोड़ना है, जो नहीं छूटेगा उसको पकड़ना है, जो छूटता नहीं उसको पकड़ लो अपना है तो छूटेगा, छूटेगा उसी उपेक्षा करो, विरोध मत करो, द्वेष मत करो, द्वेष समझ जाता है उपेक्षा। रास्ते में चल रहे हैं मारे में कई मृग खड़ा है, गाय खड़ी है, भैंस खड़ी है, चोर खड़ा है, कुलगट पड़ा है, पत्थर पड़ा है, क्या मतलब अपने अपने क्या मतलब उसे, ना कोई राग है ना कोई द्वेष है, छूट जाएगा द्वेष को जल्दी नहीं छूटेगा, देर लगेगी। उपेक्षा करो, कितना ही ज्वार भटक कितना ही आओ भीतर है नहीं। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, एकदम ठीक हो जाएगा। हो ही जाएगा। कल सुना था ने, स्वयं में लेश मात्र भी कर्तव्य बोधित नहीं है, स्वयं में लेश मात्र भी कर्तव्य बोधित नहीं है, है ही नहीं, है ही नहीं। इसको छोड़ना नहीं है, स्वीकार नहीं करना, अपने ने स्वीकार नहीं करना, बस अब है ही नहीं। मैंने आप मानते नहीं, इन्होंने स्वयं लिखा है, मेरी बात तो मानते नहीं, ये स्वयं जानते नहीं। दो बात ही कमी है, स्वयं तो जानते नहीं, हमारी बात मानते नहीं। हमारी बात मान लो हो जाएगा। शरण निकाल, कोई इच्छा मत रखो, कोई किसी तरह की इच्छा नहीं, कोई भी इच्छा नहीं करोगे, आपकी स्थिति परमात्मा में ही होगी। परमात्मा स्थिति है, इच्छा करते तो उसमें संबंध हो जाए, जिसकी इच्छा करते हो वो संबंध हो जाता है। मैंने वो पदार्थ बोर मिलने मत हो, न वो तेरी इच्छा कर ले तो आपका सौन जुड़ गया, बहुत मन में हो गया। क्या बात है, स्वयं में लेश मात्र भी करते तो बहुत नहीं है, नहीं वो किंचित करो मैं थी, नहीं वो किंचित करो थी सर, धन्यवाद है, नहीं वो किंचित करो थी सर, चौथा का 20 है, नैव किंचित करो में थे, पांचवा का 8। मैं करता हूं आप बिल्कुल नहीं है, आप में करता पर है ही नहीं, है ही नहीं। आप आज तक 84 लाख योनियों में जो भी क्रियाएं की गई है, उनमें से कोई भी क्रिया स्वयं तक नहीं पहुंचती, स्वयं तक क्रिया कोई पहुंचती नहीं, क्रिया की शक्ति नहीं, क्योंकि स्वयं का विभाग ही अलग है और क्रिया का विभाग ही अलग है। क्रिया विभाग अलग है, आपका विभाग अलग है। आप तक क्रिया कोई नहीं पहुंचती, आप है शुद्ध है, निर्मल है जो कि तो है, कैसे बात फर्क नहीं। जब तक अपने लिए करना है तब तक करता पता अहंकार है, अपने लिए खुश नहीं करना, दूसरों हित करो, सेवा करो, शरीर है सेवा के लिए, संपत्ति है सेवा के लिए, घर बार है सेवा के लिए, घर वालों को मान दो, बहू आ जाए तो बेटा आप काम करो, तुम थाने में कपड़ा हो जाए बांध दे दो, आप सोचे एक नौड़ी होती थोड़ी रुपये लगने सुनते हो, अरे लंबी शायद तो थोड़ी रुपये लगते हो। जो चला गया जंगल में, वो एक शाल ने ब्याई थी, बच्चे दिए शाल ने, शाल ने बच्चे दिए तो शाली पीढ़ी पीछे शाली देखे भाई बच्चों को मार देगा, ये पीढ़ी पीढ़ी कान पकड़ लिया, जब उसके बाद छुड़ाने चले नहीं छोड़े नहीं छोड़े थोड़े ही लड़ाई हो रही है, नौल खुल गई रुपये बदल गया। एक आदमी क्या करे, रुपये दे ऐसे कान पकड़ लिया और कदे इधर भी पड़ गया, तो पकड़ ले मेरे कान पकड़ा दिया, आप रुपये दे रुपया दे गया, यो थारे बेटा बड़ा हो जावे मन दे दो, लो भाई बेटा तुम काम करो। शादी कैसे हो? ये बहु आ जा लो बेटा, अब काम तुम करो, अपने आप बेटे हमको चलो तुम्हारे कह रहा मना करा थारा मानता देखे फट जाओते पकड़ा हम लड़ देते अब तुम सुनो सीधी बात है बेटा बड़ा हो जाए काम बना रहा अब बेटा हो गया पोता हो गया फिर क्या हो जाए बोलो बेटा हो गया पोता हो गया चाबी दे दो आज अब रोटी हमारे मिल जाएगा तुम दो तो तुम्हारे खाए लगे तो नहीं दो तो जो मिल जाएगी सीधी सीधी बात है बेटा हो गया बेटा ना बेटा हो गया फिर भी चिंता करे गिल्ली का तो पकड़ा जा अपने मानू सीधी बात है तेरे पोता हो गया पोता हो गया आठ वर्ष का है पोता तो एक है एक ही तो पोता हो गया बेटा है बेटा ये देखो पकड़ा था अरे राज सुई रिटायर है घर में रिटायर जो भगवान की कृपा हो गई है जो रोजी सत्संग होता है बोलो ये अपने हाथ ही बात है सारी बढ़िया बात विद्या कान बढ़ा लो किताब में ये इतनी बड़ी बात है ना ये कई लोगों जैसे राजस्थानी है वो तो समझ गए ये गिदड़ी वाली कान पकड़ने वाली बात है ना नोड़ी में इमें सगड़ा जना कौन समझे तो ये बात थोड़ी वो ऊँटनी बैडी आई बात है ना ऊँटनी व बैडी आप बात फरमा रहे ना आप गिदड़ी का कान गिदड़ी हाँ हाँ तो वह बैडी ही तो बिने वो बीरो मालिक होनी वो बिने बच्चाओं ने वास्ते बा खाना ही बा बच्चा ने तो वो बीरा कान पकड़ लिया और पीछे भी रहे वो रिप्टर नोड़ी में लो कपड़ा नहीं बा रखता बटवो बटवो रिप्टरों तो बा नोड़ी ही बा कूलर पड़गी भी किसी ने कान पकड़ेगा नहीं मेरे रुपया पड़ेगा रुपया रुपया पड़ेगा बीमो कान में कान पकड़ने से मैं तुम पकड़ने तो वो दूसरो आदमी आयो कहीं वे वो या टिप्पो या बोलियो के आ है जगह रिपया हंगे रिपया तो तू ही रिपया पकड़ लिया उधर भी रिपया ले जी कान छोटे जरा वो कान पकड़ लिया और वो आप रिपया ले चल दिया दवा छुट्टी क्यों बात तो माजी बोले अरे छोरा छोरी चाहते हैं बुढ़ो से कहते हैं तुम भाई क्यों करो जाओ काशी जाओ सीधी बात है सीधी सरल बात है अपना सारा बढ़ जाने सासू बन जाए सासू बन गई अब दादी सासू बन गई फिर भी मैं मेरे अब क्यों नहीं ले बेटा पकड़ लो खान अब निर्भरा हो जाओ सत्संग आ जाओ अब देखो रेवन न ठोर है भोजन करने व्यवस्था है सब व्यवस्था है रोटी है कपड़ा है मकान है सब व्यवस्था है चिंता नहीं मकान चिंता हो जाए मकान चिंता ही नहीं गिर जाए तो एक दर बजाओ आप वही परवाह नहीं मकान तो कैसे पाए। शरण जी बहुत ही कृपा करे, मेरे तो बेचाते मन में बहुत बुद्धिमान काम करो, गजर किनारे बैठा दिया, पवित्र से पवित्र गजल गणी पड़ो, दो बार ना हो, तीन बार ना हो, चार बार ना हो, मकान तैयार, पंखा लगा दिया, बिजली लगा दी, सब जगह नहीं मिले, ऐसी जगह सब जगह नहीं मिलेगी, सत्संग मिले कैसी बढ़िया बात है। कौन ठीक है तो क्यों जल्दी करो, बेटा पोता हो गया कि ठीक है भैया, मैं तो कहीं गाना नहीं गया। कृपा करो कृपा करो कृपा, वह राजी हो जाएगा, थोड़ा राजी हो जाए, आप बूढ़ा बैठे हो नहीं, वह बैठा शर्म आ गए, आप छोड़ दो तो न्याल होगा, वे न्याल ही हो जा रहा, अपन न्याल ही हो जाओ, नजर पाए दो थे भी छोड़ोगे नहीं तो पाओ दुख, बस चतुर है दुकान पकड़ा, स्वयं में लेश मात्र भी करते बहुत नहीं है, स्वयं में लेश मात्र नहीं कभी बहुत त्याग नहीं है, ग्रहण नहीं करना पकड़ता है, ये से नाहं कर दो भाव बोधी, ये से न ले कर दे बोलो, इसे नाहं कर दो भाव बोधी, ये से लिप देते हत्वा विषय मार दो नाथ पाप पाप तो कुछ चार नाम लगे चार नाम छोड़ दे पाप लगे कर छोड़ा है तो देखो अब भाई माँ पकड़े तुम पकड़ लो सीधी बात है, स्वयं में लेस मात भी करते बहुत नहीं है, देव खंडित करो दिशा चार बीस चार चार बीस कर्म फला संगम नित्य तृप्त दिनाश है कर्मणि अभी प्रवृत्त अभी नैव किंचित करो दिशा और नैव किंचित करो में थे ये है पांच आठ कैसी बढ़िया बात है। आज तक 84 लाख योनियों में जो भी क्रियाएं की गई है उनमें कोई भी क्रिया स्वयं तक नहीं पहुंचती, स्वयं तक कोई क्रिया पहुंचती नहीं, पहुंचेगी नहीं, पहुंच सकती नहीं, पदार्थ पहुंच हो गई आनंद हो गया, प्रत्यक्ष बात है एकदम प्रत्यक्ष पक्की बात है एकदम। दादू दुनिया बावली, दादू दुनिया बावली सोच करे गेली, रोटी देसी राम जी दोपहर पहली, दादू दुनिया बावली सोच रहे गली, रोटी देसी राम जी दोपहर पहली, संसार मात्र का पालन करती है भगवान की कृपा, आप दो चार दिन नींद नहीं सही के नींद मर जाएंगे तो खाए करके मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा ही, मरना तो पड़ेगा, जन्म लियो जन मरनो पड़ से न मौत रे नगर कूटे रे, लाख उपाय करो मन कितना बेटा भजन नहीं छोटे रे छोड़ना पड़ेगा सबको स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजा माँ बाप सब छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ना पड़ेगा फायदा नहीं है छोड़ दो फायदे मुझे तो छूटेगा ही जो छोड़ने में क्या बात लगी छूटेगा पकड़ा है वो पीछे बैठा तो काम करना संसार छोड़ना है या परमात्मा को पकड़ना है परमात्मा पीते बैठे हुए संसार छोड़ रहा है ठीक है और सुना दे भाई सुना दे जन्म लियो जरा मरना ही पड़सी जन्म लियो जरा मरनो ही पड़सी तो मरते हो जैसे छूट है फायदो को वाली छोड़ दो तो निहाल हो जाओ तो छूटेगा जरूर ही तो पहले छोड़ दे अंत तो तजे गए पामर तो तजे अब मैंने पसते प्राणी अवसर भी थे।